سورة البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. اللہ بازارِ مہربان جے نالے سان شروع۔ ہن شہر مکے جو قسم کھڑا تھو، ائیں تو ہن شہر میں تے رہندڑ آہیں، ائیں جنیندڑ جو قسم کھڑا تھو، ائیں ان جو جے کو جایو تے بے شک مانو کے دکھ میں پون لائے خلقو سوں، مانو بھائندو آہے چھا تو متس کو بھی غالب نہ تھیندو، چوے تھو تو مو تمام گھنو مال کھپایو، بھائندو آہے چھا تو کہیں کون ڈٹھو اتس، کھیس با کیوں نہ ڈنوں اتوں چھا، ائیں ڈب ائیں ب چپ ب ائیں ب رستہ ڈیکھاریا سوس، پوئے ب کو سخت لک نہ لنگھیو، ائیں کہیں سمجھائی تو سخت لک چھا ہے، بانو آجو کرن آہے یا بکھ جے ڈینہ میں کھاج کھارائن، مائٹی وارے چھوڑے بار رکھے یا مٹی میں رلندڑ محتاج رکھے، ان کا پوئے وہ مومنن ماں ہوجے، ایک بے کے صبر جی وصیت کیاؤں، ایں پن ایک بے کے خلقتے باج کرن جی وصیت کیاؤں، وہ نیک وقت سجے پاسے وارا ہن، ایں جن اساں جی آیتن جو انکار کیو سے بدبخت کھبے پاسے وارا ہن، متھن دمیل باہ چوداری ویڑھل موکل بھی آئی۔